przeważnie mieszka za naszą zachodnią granicą, a ja go spotykałem w klubach polskich również. Kilkanaście lat temu już mijaliśmy się w różnych klubach. Na przykład był taki klub Le Madame, który niestety został z różnych powodów zamknięty i nie odrodził się, ale tam imprezy odbywały się na okrągło. To było tak, że jedni DJ-e wychodzili, a następni wchodzili za DJ-kę. No i to trwało tak, takie perpetuum mobile tygodniami, miesiącami, no a potem coś w tych trybach, jakiś piasek się pojawił i nie chodzi mi teraz o wokalistę żadnego, tylko ten piasek spowodował, że ta machina się zatrzymała. No ale pamiętam właśnie Guido, DJ-a Guido z tamtych czasów. A teraz utwór Running z udziałem właśnie Ursuli Racker. Przypomniały mi się czasy, kiedy bardzo często bywałem w klubach, szczególnie za DJ-ką. No i wtedy ten utwór bardzo też często był w moim case'ie na płycie winylowej Hercules and Love Affair. Swego czasu zaprosili Antoniego Hegartiego i razem wyprodukowali utwór Blind, a następnie ten utwór został zremiksowany w takiej właśnie dłuższej niż przed chwilą wersji w remiksie Frankiego Knuckles zwykłym grywać ten kawałek. Teraz utwór, który pojawiał się na imprezach pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii, kiedy to bawili się tam panowie, którzy świadomie pozbawiali się owłosienia na głowie. Dlatego też utwór, myślę, wszystko powie o tych imprezach. Mianowicie Skinhead Moonstomp to utwór, a wykonawca to Sima Reeve. I want all you skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet and give me some of that old moon stomping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah. On the moon, fellas. We gotta make sure that everything is thick and strong. All right? You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. All right. All right. And remember, I'm the boss. You can see. Look on my foot, or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boot. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. Stomping. Ready? There we go. One time. Now, we want to make sure when we get up in the herd, we got the moon in front of us. Now, when we finish this, we ain't got no problem on the moon, so we gotta wait till we get back to the herd to have a drink. Okay? Yeah. All right. Now, we want to make sure everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Skoro już trochę zwolniliśmy, to teraz jest dobra okazja, żeby zagrać utwór artystę, który nagrał więcej niż 75 albumów, zdobył aż 3 statuetki Grammy, urodził się w 1933 roku w Chicago. Zmarł w 2006 w Los Angeles. W 2004 roku zdiagnozowano mu raka płuc, no i niestety później jeszcze raka mózgu. Jak powiedziałem, od 2006 roku nie żyje, ale jego muzyka została. Lou Rawls i utwór dosyć poważny w treści, szczególnie jeśli chodzi o tekst. The Politician. politician. See him kiss the baby. See him help the little old lady cross the street. See the politician. See him making speeches, telling them everything's cream and peaches. Ain't he sweet? See the politician. He says he can save the nation. He's the link between salvation and defeat. See the politician. Oh, look at him kiss the baby. Does a little old lady know her grandson's crying, 'cause his best friend died today? Does a politician know I don't believe him when he tells me that peace is near? Oh, the politician's lips are moving, but a mother's prayer is all I hear. Politician, see him push the button, hear the children screaming as the bombs explode. See the politician, see him kiss the babies. Sweet. The Politician. O polityku zaśpiewał Lou Rose. Spójrzcie na polityka, jak całuje dziecko, jak przeprowadza staruszkę przez ulicę, jak mówi, że ocali naród, no i tak dalej. Bardzo dobry tekst i wykonanie oczywiście też zawodowe, a teraz nasi rodzimi specjaliści od dęciaków, od sekcji dętej i od bardzo takiego gruwiącego grania. Tiebreak. I utwór Jesteś. pewnością są takie miejsca, gdzie raj dotyka nieba. Pewien słuchacz spod Samiuszkich Pieklisk poprosił mnie o Colosseum. Dla niego więc zabrzmi teraz temat z wyimaginowanego westernu. Dziś swoje urodziny obchodziłby Tony Thompson, perkusista amerykańskiej grupy Chic, gdyby żył. Ale niestety 12 listopada przypadała także rocznica jego śmierci. Tak więc w obrębie kilku dni dwie bardzo ważne rocznice w przypadku tego artysty, który w 1985 roku na Live Aid wystąpił z zespołem prawie, z naciskiem na prawie, Led Zeppelin. Jako pierwszy z trzech utworów wtedy zagrali ten kawałek. Potem jeszcze było Whole Lotta Love i Schody do nieba. Oprócz Roberta Planta, Jimmy'ego Page'a i Johna Paula Jonesa na dwóch zestawach perkusyjnych zagrali wtedy Phil Collins i właśnie Tony Thompson, nieodżałowany, wspaniały bębniarz. No niestety te dwa zestawy perkusyjne nie pomogły w poprawieniu formy artystycznej, wykonawczej tych głównych muzyków Led Zeppelin, którzy wtedy wypadli trochę blado. To była połowa lat 80. i chyba wtedy zarówno Robert Plant odzwyczaił się od śpiewania utworów Led Zeppelin, jak i Jimmy Page nie koncertował z tym repertuarem za często, ponieważ no już po pierwszym utworze panowie byli dosyć spoceni, no i w ogóle tak trochę dziwnie wyglądali w ubraniach z lat 80. Jakieś takie marynarki, trochę wyglądali jak biznesmeni na wczasach gdzieś w Egipcie albo w innym egzotycznym zakątku, jakieś takie białe mokasyny, no zupełnie nie rock'n'rollowy styl ubierania się i w ogóle ekspresji. Może jedyne, co było takie brudno rock'n'rollowe, to papieros w ustach Jimmy'ego Page'a, no ale to wpłynęło też na jego formę no, wykonawcy, ponieważ już po pierwszym utworze był tak spocony, że ledwo stał na nogach. Mówię oczywiście o roku 1985, kiedy to panowie z Led Zeppelin wystąpili bez Johna Bonhama, który już niestety od 5 lat nie żył. A jak powiedziałem, na dwóch zestawach perkusyjnych obecni byli Phil Collins i Tony Thompson. No ale teraz przejdziemy do tej głównej formacji Tony'ego, czyli zespołu Chic. Tony Thompson, wybitny perkusista, dziś obchodziłby swoje urodziny. Urodził się 15 listopada 1954 roku w Nowym Jorku. Zmarł niestety 12 listopada 2003 roku w Los Angeles. Niestety na nowotwór. Oprócz tego, że grał na perkusji w zespole Chic od 1977 do 1982 roku, współpracował także z Madonną, z Mickiem Jaggerem, grał u Debbie Harry, w zespole Sister Sledge, u Diany Ross, Roda Stewarta, Jody Watley, także w Duran Duran i z Robertem Palmerem. No, to był bardzo też ważny swego czasu zespół, supergrupa Power Station. I może kiedyś też po ten band sięgnę. A tymczasem jeszcze jeden taneczny utwór zespołu Chic. Dziś gramy z gruntu, z definicji tanecznie i w czasach, kiedy właśnie bardzo często stawałem za DJ-ką, także zespół Chic w swoim case'ie przeważnie miałem i właśnie ten utwór też często grałem. Everybody Dance! Everybody dance. Tony Thompson miał tylko 49 lat, gdy zmarł w 2003 roku, niestety. I to było 12 listopada. Pan Witek napisał, że on ma co roku imieninę. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego 100 lat, 100 lat. Ponieważ w czwartek miałem audycję od Panka do Franka i wtedy o tym nie wiedziałem, więc nadrabiam tę zaległość i życzę dziś wszystkiego najlepszego. I może lista obecności. Pani Altea nas słucha od początku. Pani Anka. Pan Rafał z Łodzi. Ja też czytam powoli, ponieważ próbuję sobie wszystko to przesuwać na ekranie. Pan Max. Pan Darek, pana Nikifora już wspominałem, pana Witka również, pana Zbyszka. Jeśli kogoś nie wspomniałem, to bardzo przepraszam i mam nadzieję, że jednak państwo do końca ze mną zostaną, a zostało już tylko około 15 minut, więc gramy dalej. Państwu się spodobał Lou Rawls, więc teraz też będzie jeszcze tak w klimacie, powiedzmy, vintage. You'll never find another love like mine. As long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life. I'm mówiąc o klimacie vintage, chciałem pozdrowić Anię Will, ponieważ to jest wybitna specjalistka od takich klimatów w polskim radiu. Pani Mirka się odezwała pod koniec audycji, że prawie ją namówiłem do tańca i pozdrawia z Sandomierza, z naciskiem na prawie. To trochę tak jak w przypadku Led Zeppelin, kiedy mówiłem, że to było prawie Led Zeppelin. No a prawie na zakończenie sięgnę intuicyjnie po utwór taneczny, ale zarazem new jazzowy. Intuit to duet z Niemiec. To duet z Niemiec tworzony przez Thomasa Brauna i Tila Maragnoli. Oni pochodzą z Freiburga. Zaczęli swoje granie i swoją współpracę w 1997 roku, a ten album wydała wytwórnia Kompost. I w tym utworze pojawią się znakomici goście, mianowicie Flora Purim i Erto. Właśnie, to nie będzie zupełnie po niemiecku. Tytuł Krianka das Ondas. Nie sprawdziłem, co to znaczy, ale brzmi dobrze. Thank you. descobri sob as correntes, as bravas torrentes da paz. Nunca vi claridade das águas como essa jamais. Descobri graça da terra e graça do céu nessa dor. Na ternura da chama da vida ficou do tambor. Vai chegar e me dará tua vida. Voltarei às ondas do mar, às ondas do mar. O vento leve me pra lá, leve me pra embora. O farol iluminará. Intuit na prawie zakończenie, a na to właściwe zakończenie będzie oczywiście Morphine, zespół Morphine i utwór Sharks. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny, to była niesamowita przyjemność i to, że pograłem zupełnie inaczej niż zwykle, że unikałem takich rzeczy dosyć agresywnych i wybuchowych, było też dla mnie trochę nowym doświadczeniem. Bardzo jeszcze raz dziękuję, zachęcam do korespondencji. Ten program zrealizowała pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na środowe w tonacji trójki. Życzę bardzo szczęśliwej niedzieli. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow orange life preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. The scene shifts to now, the ever-glorious now, the ever-present now. Dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, murder out there. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about the Deglo Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shores just as fast as you were able. Swim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.